สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู106ตอนความโกรธพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในมัทธิวบทที่5ข้อที่21จนถึงข้อที่26นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะต้องมีโทษถึงไฟนรกแค่นั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลเกือกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไปไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้จนครบพี่น้องครับเมื่อเราอ่านมัทธิวบทที่5ข้อที่21จนถึงข้อที่26นี้เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงเริ่มแต่ละข้อด้วยถ้อยคำนะครับก็คือท่านทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายได้ยินว่าถ้อยคำเหล่านี้พระเยซูกำลังแนะนำบทบัญญัติที่คุ้นๆกันดีของคนยิวบทบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมที่คุ้นๆกันในข้อนี้ก็คืออพยพบทที่20ข้อ13ครับที่ว่าอย่าฆ่าคนนะครับอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ18ก็เช่นเดียวกันครับมีการตัดสินผู้ที่ฆ่าคนฆ่าชาวยิวฆ่าใครก็จะมีธรรมเนียมที่จะต้องฟ้องกล่าวโทษเขาต่อหน้าผู้ตัดสินหรือผู้พิพากษาถึง7คนด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของคณะผู้พิพากษานะครับไม่ใช่ผู้พิพากษาคนเดียวนะครับและแนวคิดนี้ก็น่าจะวิวัฒนาการมาเป็นคณะลูกขุนในสมัยปัจจุบันนี้เพื่อนครับกลับไปถึงเรื่องในข้อที่22ครับเปโตรทรงให้ความหมายใหม่ของคำว่าความโกรธครับความโกรธนั้นก็มีความหมายใหม่นะครับมีโทษหนักพอๆกับการฆ่าคนภาษากรีกที่พูดถึงเรื่องของความโกรธนะครับมี2คําครับคําแรกก็คือความโกรธแบบ thumos นะครับ thumos นะครับและคําที่2ก็มีความโกรธแบบ orge orge o r g e ครับ thumos t h u m o s ครับ thumos นั้นเป็นความโกรธที่อธิบายได้ว่าเหมือนกับไฟไหม้ฟางแห้งครับไฟจะลุกโหมกระพือขึ้นมาอย่างรวดเร็วและจะมอดลงอย่างรวดเร็วผู้ที่มีความโกรธแบบทูมอสนะครับต่อมาความโกรธนั้นจะมอดลงนะครับทูมอสนะครับในสมัยนี้คงจะคุ้นเคยกับศัพท์ที่ว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็คือร้อนนะครับเทอร์มอสหรือทูมอสนะครับนั่นเองแต่คำว่าเออเกนะครับเป็นความโกรธที่ยาวนานครับมันต่างกันตรงที่ว่าทูมอสนั้นเป็นความโกรธแบบสั้นๆเหมือนไฟไม่ฟังแต่โอเคนั้นเป็นความโกรธที่ยาวนานและมันลงลึกนะครับมันกินลึกพระเยซูทรงตำหนิความโกรธที่เป็นเหตุที่ทำให้คนคนนั้นเสาะหาการแก้แค้นนั่นก็คือโอเคนะครับความโกรธแบบทูมอสจะกระตุ้นให้ระบบประสาทของร่างกายหลั่งแอดรีนาลีนออกมานะครับผลิตแอดรีนาลีนเข้าไปในกระแสเลือดมากขึ้นการกระตุ้นที่แรงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนจะพูดแบบไม่ยั้งคิดครับแต่ความโกรธแบบโอเคนั้นจะทำให้คนคิดเครียดแค้นคุณคิดถึงการตอบสนองในเชิงลบและยังมีผลต่อสุขภาพของเขาในระยะยาวจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเป็นโรคกระเพาะอันเนื่องจากความตึงเครียดร่างกายเจ็บปวดกล้ามเนื้อมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของร่างกายและกล้ามเนื้อพระเยซูทรงทราบครับว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูเรียนรู้ที่จะต้องควบคุมความโกรธของเขาและจะต้องไม่ทำผิดข้อพระบัญญัติในข้อที่6ก็คืออย่าฆ่าคนพี่น้องครับการควบคุมความโกรธนั้นเป็น ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในข้อสุดท้ายครับก็คือ self control หรือการบังคับตัวเองพระเยซูยังมีข้อห้าม2ประการในข้อนี้ด้วยนะครับว่าสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องไม่ดูถูกดูหมิ่นเขาจะต้องไม่เรียกคนอื่นว่าไอ้โง่ไม่เรียกคนอื่นว่าไอ้บ้าพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นถึง3ระดับนะครับของอาการโกรธนะครับความโกรธแรกก็คือโกรธที่เทียบเท่ากับการฆ่าคนความโกรธที่2นะครับก็คือโกรธจนกระทั่งเรียกนะครับหรือควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเรียกคนอื่นว่าไอ้โง่นะครับโกรธระดับที่3ก็คือโกรธที่เรียกคนอื่นว่าไอ้บ้าพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าความโกรธทั้ง3ระดับนี้นะครับมันมีการตอบแทนหรือการลงโทษอยู่ที่นี่ความโกรธแบบแรกนะครับโกรธแล้วเนี่ยจะต้องถูกส่งไปศาลครับนะครับเพราะความโกรธตรงนั้นเทียบเท่ากับอะไรครับเทียบเท่ากับการฆ่าคนต้องส่งศาลนะครับแต่มีความโกรธที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติจิตใจที่อยู่ในใจซึ่งเกิดจากการดูถูกดูหมิ่นเกิดจากการเหยียดหยามครับเกิดจากการพูดสามหาวปรามาสสบประมาทเป็นการยกตัวเองซึ่งมาจากความหยิ่งยโสนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะยกตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่นแล้วก็เรียกคนอื่นว่าเลยครับว่าไอ้โง่นะครับไอ้โง่ภาษาเดิมนั้นใช้คำว่าราคะราคะนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้สมองกลวงนะครับไอ้คนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือคำพูดที่ดูเหมือนว่าในสมัยนี้เราก็พูดกันอยู่บ่อยแต่คำพูดแบบนี้ครับเป็นคำพูดที่เกิดจากการดูถูกดูหมิ่นเป็นคำพูดที่เกิดจากการมีความหยิ่งยโสจองหองอวดดีสบประมาทคนอื่นยกตัวเองอยู่เหนือคนอื่นเสมอนะครับคำพูดพวกนี้นะครับต้องระวังให้ดีครับบทของการลงโทษก็คือต้องส่งศาลสูงครับศาลสูงในที่นี้ก็หมายถึงสภาแซนเฮดรินนะครับไม่ใช่เป็นโลเคอลคอร์ทหรือเป็นศาลธรรมดาธรรมดานะครับศาลท้องที่นะครับแต่ต้องเป็นศาลสูงเรามาดูครับว่าระดับต่อไปคือระดับสูงนะครับบอกกับคนอื่นหรือว่าพี่น้องของตัวว่าไอ้บ้าโทษของเขามีถึงไฟนรกครับคำไอ้บ้านี้เป็นคำอาฆาตมุ่งร้ายเป็นความเครียดแค้นนะครับชิงชังฉบับ2011ซึ่งเป็นฉบับมาตรฐานของภาษาไทยนะครับแปลว่าไอ้โฉดไอ้โฉดนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า fool f double o l fool ซึ่งมีความหมายว่าเจตนาร้ายนะครับอันเกิดจากความเกลียดชังครับพี่น้องครับความเกลียดชังเนี่ยพี่น้องของตัวเองนะครับมันเป็นสิ่งที่สุดๆแล้วนะครับของทั้ง3ระดับนี้ระดับแรกคือความโกรธต้องเอาไปขึ้นศาลครับระดับที่2คือบอกคนอื่นว่าโง่ซึ่งเกิดจากความหยิ่งยโสนะครับเป็นคำพูดที่ดูถูกเป็นการตัดสินเขาว่าเขาเนี่ยนะครับมีความสามารถต่ำเป็นกรรมปรมาสครับจะต้องส่งไปศาลสูงก็คือสภาแซนเฮดรินแต่คนที่พูดกับคนอื่นว่าไอ้บ้าซึ่งมีความมุ่งร้ายอาฆาตพยาบาทนะครับเป็นเจตนาร้ายที่เกิดจากความเกลียดชังครับก็จะความเกลียดชังก็มีบอกว่าจะต้องมีโทษถึงไฟนรกพี่น้องครับนี่คือเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับพระเยซูบอกว่าไฟนรกนี้เป็นการอ้างถึงเกเฮนน่าครับซึ่งอยู่ทางภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ที่มีการเผาขยะของเมืองในสมัยเยเรมีย์นะครับสถานที่นี้เนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่ที่เผาบูชามนุษย์ครับกษัตริย์อาหับก็ได้ถวายบูชาเด็กเล็กๆที่นี่ในสมัยของเขาในสมัยพระเยซูนั้นเป็นใช้เป็นที่เผาขยะครับและเกเฮนนานั้นก็จะเป็นลักษณะของการเผาที่มีควันขึ้นมาตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงคูณ7วันครับก็คือไม่มีวันหยุดครับเกเฮนนาจึงถูกใช้เป็นชื่อของบึงไฟนรกที่ไฟนั้นจะจุดอยู่โดยไม่มีวันดับครับพระเยซูทรงทำให้บัญญัติสมบูรณ์โดยทรงบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจะต้องทำอย่างไรกับปัญหาของความโกรธอันเป็นเหตุที่ทำให้สัมพันธภาพนั้นแตกหักลงในข้อ23-24ครับพระเยซูกล่าวว่าคนนั้นจะต้องกลับไปคืนดี นะครับนี่คือความสมบูรณ์ที่พระเยซูได้ทรงสอนเราก็คือว่าต้องกลับไปคืนดีครับต้องปรองดองและรักษาความสัมพันธ์ก่อนที่เขาจะเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันพวกฟาริสีกับพวกกรรมการเรียกร้องให้คนอาบน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนเข้าเฝ้านมัสการพระเจ้าหรือก่อนถวายบูชาพระเยซูกำลังตรัสว่าจิตใจของคนนั้นจะต้องถูกชำระให้สะอาดด้วยอันนี้คือความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติก็คือจะต้องเกิดขึ้นอยู่ที่ใจนะครับเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับความโกรธนี้พระเยซูสอนต่อไปครับว่าคริสเตียนนั้นจะต้องยุติข้อโต้แย้งทั้งหลายนะครับและปรองดองกับคู่ความก่อนที่จะพากันไปศาลครับจงปรองดองกันเป็นการส่วนตัวและนั่นจะทำให้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอับอายไม่ต้องเสียเวลาพระเยซูตรัสว่าท่านจะถูกอายัดไว้กับผู้พิพากษาและจะต้องถูกขังไว้เรือนจำและออกมาที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้นี่จนครบพี่น้องครับเดี๋ยวนี้คริสเตียนเรานะครับในองค์กรในสถาบันต่างๆมีการฟ้องร้องกันนะครับไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเราทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำและพระเจ้าจะนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่การให้รางวัลและการงดให้รางวัลขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องจากทุกท่านอาเมน